50 languages. 55. 55. کار. شغل شما چیست؟ شغل شما چیست؟ شوهر من پزشک است. شوهر من پزشک است. من نیمه وقت به عنوان پرستار کار می کنم. من نیمه وقت به عنوان پرستار کار می کنم. به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت می شود. به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت می شود. اما مالیات ها زیاد هستند. اما مالیات ها زیاد هستند. و بیمه درمانی بالا است. و بیمه درمانی بالاست. تو می خواهی چه کاره بشوی؟ تو می خواهی چه کاره بشوی؟ من می خواهم مهندس بشوم. من می خواهم مهندس بشوم. من می خواهم به دانشگاه بروم. من می خواهم به دانشگاه بروم. من کارآموز هستم. من کارآموز هستم. درآمدم زیاد نیست. درآمدم زیاد نیست. من خارج از کشور کارآموزی می کنم. من خارج از کشور کارآموزی می کنم. این رئیس من است. این رئیس من است. من همکارهای مهربانی دارم. من همکارهای مهربانی دارم. ظهرها همیشه به سلف اداره می رویم. ظهرها همیشه به سلف اداره می رویم. من به دنبال کار هستم. من به دنبال کار هستم. یک سال است که بیکارم. یک سال است که بیکارم. در این کشور بیکار زیاد است. در این کشور بیکار زیاد است.